राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। माघ शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2057 5 फरवरी 2001 साइन लगभग 3 बजे मौली मनोहर धोरा भीना सर राम। मैं पूछ लेते हैं आप वो बताओ भी क्या सुना क्या सुना मैं आप बताओ क्या सुना जो हमारी उन्नति हो सी वो मेरे समझ में आई नहीं है मान लें क्या थे अब बताओ क्या सुना है बताओ आपके जो मन में हो सको भाई ये लोग साधन करते नहीं है पूछे तो क्या पूछेंगे क्या पूछेंगे साधन करते हो वो पूछेंगे साधन करते और पूछेगा वो बात बहुत दामी होती है बहुत विशेष होती है पर फालतू फालतू बात पूछे फालतू इसमें कोई अर्थ तो नहीं है ऐसी बात पूछेगी बोलो बताओ पूछो पूछो पूछो क्या गए भाई सुना नहीं भाई तो बताओ वैसा नहीं होगा इतनी साधन सामग्री नहीं है साधन में तत्परता से लगते नहीं है मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप साधन में लगो आप छोटी सी पोती है ना कई बस ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग तीनों पर है छोटी सी है इसके अनुसार हम जीवन बना लो बहुत लाभ जीवन नहीं बनाओ सुनो तो कोई बात नहीं सुनने से भी लाभ है परंतु इनके अनुसार जीवन बना लो अपना तो उनसे बड़ा लाभ होगा बहुत लाभ हमारे देश का विचार है इसी अनुसार जीवन बनाओ उसमें लाभ होगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण अपने जब काम है क्रोध है लोभ है ईर्ष्या है मद है मात्सर्य है दंभ है पाखंड है ऐसे कई दोष है इन दोषों के रहते हुए अपने को शांति नहीं मिल सकती इन दोषों के मिटने से शांति मिलेगी कोई सही दोष रहे दोष है मनुष्य भी ठीक ठीक नहीं होता उसको दुख मिटेगा ना दुख बढ़ेगा उसे शांत रहो शांत अवगुण अपना अपना अवगुण अपने को देख करके उस अवगुण से अपनी मुक्ति करो अपने वो अवगुण नहीं लेना है वो अपने धारण करना है एक एक अवगुण को धारण करो जैसे एक बात बताई मैं जो मिलती है फिर जाती वो चीज अपनी नहीं होती अगर इस बात को मान ले बहुत फायदा संसार में अपनी चीज कोई है ही नहीं ये सिद्ध होगा एक परमात्मा के सिवाय कोई चीज अपनी नहीं है ये बात सिद्ध हो जाएगी जो मिली है वो अपनी नहीं है मिलती है बिगड़ जाती है वो अपनी नहीं होती मिली हुई चीज अपनी नहीं होती मिलने बिगड़ गई अपनी ना हो उनको अपनी मानना ही गलती है मूल चीज है मूल ऐसी बढ़िया चीज है ऐसी उत्तम चीज है और मन में उत्साह रखो ये मत बतालो, कठिन पालन दे तो कोई हर्ज नहीं है, अब पूरी पालन नहीं हो तो कोई हर्ज नहीं है, मत भूल रखो हिम्मत पूरी, उत्साह पूरा, हिम्मत पूरी तो अपनी विजय हो गई, इसमें संदेह नहीं है। आप ध्यान दो, एक बात बताओ, ध्यान दो, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है, वो भाई हो चाहे बहन हो, जो शरीर मिला है ये केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, भगवान ने प्राप्ति के लिए दिया है तो इसे प्राप्ति होना अवश्य है, क्यों भगवान ने इसे लिए दिया है, जो जिसके लिए दिया है वो नहीं हो तो क्या होगा, रसोई बनाई भोजन करने के लिए तो भोजन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे उनका, क्या करेंगे आप बताओ क्या करेंगे, भोजन के लिए रसोई बनाई भोजन नहीं करो तो क्या करोगे, तो ये मनुष्य शरीर तत्व ज्ञान प्रभु प्रेम इन्हें प्राप्ति के लिए दिया है, तो वो अगर नहीं किया तो और क्या किया, तो वो अवश्य होगा उस मन में कि अवश्य इसको प्राप्त करना है, तो बिल्कुल ठीक बात है। मनुष्य जीवन तभी सफल होगा जब इस तत्व को प्राप्त कर लेंगे, और वो जरूर जरूर होगा। आप कोई भी हिम्मत मत हारो, इस चीज से हिम्मत मत हारो, ये चीज हमारे लिए मिली है केवल कल्याण के लिए, हिम्मत मत हारो, सबका कल्याण होगा, आवश्यक है, एकदम सच्ची बात है, हिम्मत मत हारो। अपने शरीर मिला ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, तो उसकी प्राप्ति नहीं हो तो और क्या होगा, प्राप्ति होगी जरूर, परंतु आप उत्साह रखो मन में, जो बात कही है एक एक बात अपने काम में लाओ, फायदा होगा जरूर होगा, जरूर होगा, जरूर होगा फायदा, ये संदेह नहीं है, अपना भला होगा अपना निश्चित बात है, पक्की बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, एकदम अपना कल्याण होगा, बताओ काम में लो। ये बात याद रखो कि भगवान ने अपने कल्याण के लिए शरीर दिया तो इस शरीर से कल्याण जरूर होगा, हमारा जरूर कल्याण होगा, जो बातें मिले उनको पूरी अपने पालन करो, पूरी पालन करेंगे ऐसे हमारा लाभ होगा, जरूर होगा, पक्का विचार एकदम हमारा लाभ होगा, तो होगा ही, संदेह नहीं है, जरूर लाभ होगा, क्यों उस लाभ के लिए तो शरीर मिला है, अगर परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी तो क्या करोगे, और वो ही तो करना है, वो जरूर होगा, उत्साह मन उत्साह, एक बार दो बार फेल हो गए कोई डरना नहीं, हम फेल हो गए तो डरना नहीं, अरे फेल होता है वही तो पास होता है, एक आदमी मिडिल में एक नंबर पास हुआ तो और बीए में फेल हो गया तो क्या एक नंबर वाले से कमजोर है क्या, मिडिल में एक नंबर पास हुआ और बीए में हो गया फेल, तो फेल होने से क्या एक नंबर पास होने से कमती है क्या, मिडिल में एक नंबर पास हुआ ये बीए में फेल हो गया, इज्जत है महाराज, दी में फैल है, बी ए में इज्जत है, इज्जत में फैल में इज्जत है, एम एम फैल हुआ इज्जत है, एम बैठा तो है, एम ए परीक्षा में बैठा है, तो योग्यता तो है ही, कुछ फेल हो गया, पास नहीं हुआ। तो एमएम पास है, एमएम फेल है, एमएम परीक्षा में फेल है। जो वास्तविक तत्व तो जानता है वह एमएम होता है। एमएम का मतलब विद्या के बीच में पारंगत, अच्छी तरह जानकार, अच्छी तरह जानकार है। तो अच्छी जानकार में फेल हुआ तो मिडिल एक नंबर पास नहीं, फेल है। इस तरह से आप साधन में फेल भी हो जाओ, डरनी चाहिए, हिम्मत हारनी चाहिए। कम से कम उस परिश्रम बैठे तो हो, कम क्यों मानो, उस परिश्रम फेल होना है ना, ये मामूली बात नहीं है। एमएम फेल होना मामूली बात है, एमएम फेल होना अब मामूली बात है, या फेल में उसी बात है। ये पारमार्थिक बात में आप फैल हुए, बहुत ऊंची है, ऊंची स्थिति में है, घबराने चाहिए। बहुत बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया काम हुआ है, रहना नहीं, उत्साह से। अब अगर उत्साह से जरूर पास हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है, जरूर पास होंगे, फैल नहीं होंगे। ये उत्साह होना चाहिए थोड़ी थोड़ी बातों में। जैसे आज सुबह बात चली, उसमें लोगों ने कहा कि भलाई करने से आदमी भला नहीं होता, बुराई छोड़ने से भला होता है। ये बात सुनने से उत्साह आया आदमी, अरे भलाई करना है, भला होने के लिए भलाई इतना आदर नहीं है, बुराई छोड़ना बढ़िया। अरे छोड़ना सुबह बोले, कुछ खर्चा नहीं लगे, कोई परिश्रम नहीं पड़े, कि काम करना ही नहीं पड़े, अरे ऊंचा हो जाए उसे। तो ये बातें ऐसी ऐसी मार्मिक बातें समझ में आती है, तो मनुष्य का बहुत विलक्षण उत्थान होता है। उत्थान इसमें संदेह नहीं, संदेह मत करो, उत्साह रखो मन में कि हम जरूर पास होंगे, इसमें संदेह नहीं है। खूब उत्साह हो, नारायण नारायण नारायण, एक एक गुण पक्का धारण करो, बिल्कुल भीतर से विचार किया गुण धारण करेंगे। अब तो ऐसा काम कर ही उठेंगे, मर जाए बेशक पर ही काम करना है। लोभ गर्भ गिरा होता है, गर्भ ग्रहण मर ही गई तो गोभ ग्रहण ऐसा है। महान पाप करने में भी इतनी हिम्मत, बड़ा भारी भयंकर पाप, उस पाप करने में इतनी हिम्मत है, मर जाओ बेशक पर पाप तो करना, तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए निहाल हो जाओगे, हिम्मत रखोगे मर जाओ बेशक प्राप्ति करना है, खुद तो काम पर बढ़िया हुए। लोग पाप करने के लिए इतनी हिम्मत रखते हैं कि मर जाए तो मर जाओ, पर पाप तो करना, सांगो पांग पाप, अरे तो नरक में जाना, कितनी हिम्मत है। वाणि गुरु मानना चाहिए, वाणि देख रहा करना चाहिए कि मर जाओ बेशक, परंतु अपना तो उन्नत होना है, परमात्मा की प्राप्ति करना है, इस मार्ग में चलना। आप फैल हो तो बहुत ऊंचे हो, एमएम में फैल हुआ आदमी मामूली नहीं होता है। अब एमएम में बैठने के लायक बना तो है, फैल हुआ, फैल हुआ कुछ एमएम फैल हुआ है, तो अपने लिए एक नंबर से भी बीएसए में नहीं चल गया, बीएसए ऊंचा है, एमएम फैल है। ऐसे फैल हो जाओ तो भी आपका नंबर ऊंचा होगा, सब ध्यान रखो, सब भाई में ध्यान रखो, हम जरूर ऊंचे उठे गए, जरूर इसमें उन्नति जरूर होगी होगी होगी, पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है। आप खुद देखोगे कि बहुत उन्नति होगी। हंसी हंसी ऊंची बातें करें, उनसे आप तेज हो जाओगे। एक संत के सामने आदमी पहुंचा, उसने कहा कि महाराज, उन्होंने प्रश्न पूछा कि एक पाप करे कि पुण्य करे। पाप पुण्य से एक परमात्मा की प्राप्ति में लगा है, तो पाप पुण्य करने वाला मुझे नीचा है क्या? परमात्मा की प्राप्ति में लगा है तो पाप पुण्य करने वाले से ऊंचा है वो। सोते हिसाब है ये, उसकी गति कहाँ है? परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा के साक्षात प्राप्ति करना है। वो ठीक बात याद नहीं आई मेरे को, एक बात कही है वो याद नहीं है। मैंने पूछा दुख है? और आनंद और सुख में क्या, आनंद और सुख में क्या भेद है? इस बात पूछी तो सुनने वाले बोलेंगे ये सत्संग किया हुआ है। आनंद में सुख में क्या भेद है? ये प्रश्न पूछा है जानकार आदमी है, प्रश्न मात्र से जानकार मालूम किया आनंद में सुख में। अरे सुख तो दुख से जुड़ेगा है, आनंद दुख से जुड़ेगा है, सुख तो है दुख से जुड़ेगा, सुख और दुख दो है, सुख दुख सब एक ऐसा आनंद दुख से जुड़ेगा। आनंद आनंद का जुड़ा नहीं है, सुख का जुड़ा है। तो प्रश्न करते ही पूछ रहे हो आप सत्संग जानकार आदमी जानकार है, ऐसे पता लगेगा आपका आपकी स्थिति अच्छी ऊंची है। आप मामूल नहीं है, आप मामूल नहीं, अपने मामूल नहीं समझे। भगवान की प्राप्ति के मार्ग में लगे हो आप, सत्संग में लगे हुए हो, मामूल नहीं हो। इस बात पक्की बात है। हम यहाँ ऊंचे नंबर में पास नहीं हुए, ऊंचे नंबर में पास नहीं हुए तो ऊंचे नंबर में बैठ तो गए, पास नहीं हो फेल हो गए, बैठने लायक तो हुए कम से कम। तो मामूली नहीं है, आप में बहुत विचित्रता है। आध्यात्मिक उन्नति मामूली चीज नहीं है, इनमें बड़ी उन्नति होगी। और ये पुस्तक है उसके अनुसार अपना जीवन बनाओ, आपकी उन्नति अवश्य होगी। हमारा तो विश्वास ऐसा है, हमारा तो विश्वास है, अवश्य जरूर मिलेगी। इतना पढ़े करने में आपने ठीक नहीं किया अभी तक, अभी तक ठीक बातें समझी नहीं है, परंतु मैं समझता हूँ कि बहुत काम किया, बहुत काम हुआ, इन बातों में बहुत काम होगा। हिम्मत बता दो, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य जन्म मिला है, तो मनुष्य जन्म मिलने में भी प्राप्ति के लिए मिला है, ये मामूली नहीं है। और साथ में लग गए, इस वास्ते आप मामूली नहीं हो। आप विचार करते हो उनमें गड़बड़ी होगी, होगी फैल हो गए, हो गए फैल होने पे भी इज्जत है, MM फैल होगा इज्जत है, तो इज्जत है। BA में पास होने का संत था ही, BA में पास हो गया और MM फैल हो गया तो BA के पास निशा है, वो तो ना तो फैल है या BA से निशा है। इस वास्ते आप उन्नति करो जरूर, इन बातों के सुनने के लायक तो हम हो गए, हम इन बातों के प्रवेश होने में दरवाजे पर तो पहुंच गए, दरवाजे पर पहुंच गए, ये भी बात मामूली नहीं है। इस बात से उत्साह रखो, में ऐसी सामग्री अपने मिली है, जरूर पास होंगे तो जरूर। इसमें संदेह नहीं है, एकदम उन्नति हो जरूर होगी। ये पुस्तक पढ़ो, फिर पढ़ो, फिर पढ़ो, फिर पढ़ो, दो चार बार पढ़ो। मैं तो आज भी आज सुनी, आज आज भी कहो ये पुस्तक सुनाओ मेरे को, आप हंसोगे। हमारे रामाचार जड़ते हो तो समझाओ, जा पढ़ते हो मेरी पढ़ी हुई मेरी लिखी हुई पुस्तक सुनाओ मेरे को, आज सुनी आज फायदा होता है। ऐसे मामूल में समझो, मैंने जब सुनाओ ध्यान देकर सुनता हूँ, फायदा होता है। समझ थे क्या बड़ लोग थाना समझ दी है बहुत कृपा हुई है भगवान की, बहुत कृपा हुई है। आप जो इस पुस्तक को सुनते हो कृपा भगवान की, आप समझते हो, समझ पूरी आई नहीं, आचरण में आई नहीं तो भी फादी बात सुने, संस्कार पड़े। इस वास्ते लाभ से वंचित रह नहीं सकते। मेरे को तो कई आदमी कहते हैं और कहना गया समझ दे तो समुद्र मत शुरू करियो, समुद्र मत ले करखी हो तो क्यों सा, हमारे तो हिम्मत है, उत्साह है, लाभ होगा, जरूर होगा, होगा होगा। मानो सह मत मानो, लाभ में कैसे रहेगा, रहने नहीं सकता, लाभ होगा, फायदा जरूर होगा। इस मार्ग में आगे बढ़े हैं अभी, सुख में आनंद में क्या है, पूरा नहीं समझे, पूरा नहीं समझे तो भी कुछ और कुछ तो समझे ही है, समझने के मार्ग में तो बैठे है। फायदा होगा, आप थोड़ी कृपा करो, लगे रहो पुस्तक में, लगे रहो, छोटी सी पुस्तक है, कागज महंगा होने 1.5 रुपये हो गई, 1.5 रुपये की है, 1.5 रुपये, 1.5 रुपये आज क्या चीज है, आप देखो फायदा जरूर होगा, खुश होगा। तो मरण करो थोड़ी मार्मिक बातें, हमारा लाभ होगा, जरूर होगा। किसी को बुरा नहीं समझना और किसी का बुरा नहीं चाहना और किसी का बुरा न करना, ये बातें आपके आई ध्यान में, ध्यान में आई काम करना चाहते हैं, आप फेल हो गए, बुरा करने में भी फेल हो गए, बुरा न चाहने में फेल हो गए, बुरा मांगना ही नहीं इसमें फेल हो गए। अरे फेल हो गए तो भी फेल में तो बैठे तो है कम से कम, हम हताश नहीं होते, निराश नहीं है, काम हुआ, हमारा काम हुआ। मैं तो ये मानता हूँ आपके जैसे न जैसे समझदार आदमी के सामने बात होगी तो आपको जरूर कहेंगे समझदार आदमी, ये सजा जाएंगे नहीं जाएंगे, फल पड़ेगा, इसमें किंचित भी फल नहीं है, हमारे मन में नहीं आता ऐसा। सत्संग करते हैं इसे फायदा होता है, हमारा फायदा हुआ है, आपके क्यों नहीं होगा, आपके भी होता है मैं मानता हूँ, आपको मालूम नहीं होता नहीं हो, मैं मानता हूँ फायदा है, सुनने मात्र फायदा है। अरे आसन करो और वैसे ही बन जाओ तो कहना ही क्या है, और बन जाओगे उत्साह बाद में उत्साह हिम्मत मत छाड़ो, हिम्मत मत छाड़ो नरा मोक्षो कहता राम, अरे आ हिम्मत सो गया धूखा अटल धाम, दूसरी इतने उससे उड़ गए सोने का और पागल हुआ तो ध्रुव हरिगोरी जाने जा रहा परिगोरी जाने जा रहा। बड़े बड़े संत महात्मा पहुंचे जो नहीं पहुंचते तुम क्या करता है, करूंगा मैं तो कर ही लिया काम बड़े क्या समझा तुम समझना नहीं समझी मैं चलूंगा। नारद जी ने कहा कि हम तुम्हारा सब काम कर देंगे, तेरे राजा मेरी बात मानता है, राजा करो तेरी माँ का तेरा सब प्रबंध कर देंगे। ये बात सुनने से नारद जी मेरा ध्रुव जी के उत्साह बढ़ा कि इतना में आप कहाँ गए थे, अब आप कहते हो तेरा प्रबंध कर दे, पहले क्यों नहीं आए आप, पहले क्यों नहीं आए, अब नहीं छोड़ू तब बात हम ठीक है, हमारे को शगुन बढ़िया हो गया, इतना काम कर दूंगा, इतना दिन नहीं आया अब तो ये काम बढ़िया है। इस तरह से ये काम बहुत बढ़िया है, हम करेंगे हमारी उन्नति होगी इसमें संदेह नहीं है, उस आत्मा मेरे टार का खाने खाना गाने खाई घोड़ा घोड़ा तू कहते घोड़ा खाई दे करके खुदाते मेरे टार का खा देंगे, कह तो टार मर जाएगा खान खान देगा मर जाए तो कोई परवाह नहीं। अपने विजय है हम तो विजय है हम तो करेंगे, तो आपकी विजय निश्चित है बिल्कुल अनिवार्य है एकदम, क्योंकि हम लगे अच्छे काम में जो शासन है संतान का अनुमोद है अच्छे पुरुषों ने किया है और लोग प्रशंसा करते हैं ऐसे भगवान राजी है इस काम तो करेंगे फैलो जाओ जाओ लगेंगे हम तो आपके बिल्कुल विजय है। इस बार डरो नहीं डरो नहीं हिम्मत में छोड़ ये तो हमारा खास काम है परमात्मा प्राप्ति के लिए शरीर मिला है, इस शरीर से तो मिलेंगे नहीं मिलेगा तो क्या पशु पक्षी को मिलेंगे, हमारा नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण सत्य समझो कि परमात्मा सत्य है, जिससे दूर हो रहा है वो दूर हो रहा है, जिसको प्राप्त करना है वो प्राप्त है। मत प्रसाद आपनोति शाश्वतम पदम व्यय मत प्रसाद तरीशी और मत प्रसाद सर्वदूर तरीशी दोनों बात मत प्रसाद का भगवान ने गीता में दोनों बातों कही है कि सर्वदुर्गाणी मत प्रसाद शशि और मत प्रसाद शासन पद्म देव एक ही फलन है वो बात कही है, मन विघ्नों उतर जाएगा और परमात्मा प्राप्त हो जाएगा, ये तो होगा हम तो करेंगे परवाह नहीं है, फैल हो जाए तो परवाह नहीं, अपना मार्ग है ये पर चलेंगे बढ़िया मार्ग है। नंदंतु नेत निपुणांत निवासतु बंतु लक्ष्मी समापसु गच्छतु वायतेष्टम् अद्यैवमे मर्ममस्तु युगान्तरेव न्यायात्मतः प्रचलन्ति पदन्नधीरा। वो ठीक है, इसमें लोग निंदा करे तो करो, हम निंदा परवाह नहीं करते। लोग प्रशंसा करे तो प्रशंसा में नहीं, प्रशंसा में आकर राजी हो जाकर ना, निंदा में होकर के हताश हो जा ना, निंदा निंदा करो, निंदा करो, प्रशंसा करो, प्रशंसा करो। हमें क्या प्रशंसा से, निंदा से काम है? हमें तो काम अच्छा है, उत्तम काम है, इस बात हम तो करेंगे। लोग निंदा करके करो, प्रशंसा करे तो करो। लक्ष्मी क्षमा बढ़ो तुम, इस मार्ग में चलाओ तो तुम्हारा धन बहुत आवेगा। अच्छी बात है, कहते तुम इन मार्ग में चले हो, भूखो मरोगे, भूखो रोटी नहीं मिलेगी। सब स्वीकार हमारे, सब स्वीकार, भूखो मर स्वीकार है। मार्ग अच्छा है, मार्ग अच्छा है, अब कोई बात नहीं, भूखो मर तो बने फसल नहीं। इसमें बीमार हो जाओगे, मर जाओ जल्दी, क्या जल्दी मरना ही है, क्या जी जाओगे तो अमर हो जाओगे, अमर हो जाओ तो कोई आनंद नहीं है और मर जाओ तो कोई दुख नहीं है हमारे। मार्ग अच्छा है, मार्ग ठीक है, फिर कोई बात नहीं, फायदा हो तो नहीं हो तो हम चलेंगे इसमें। ऐसी हिम्मत रखो, नंदन तू ने निपुणा यदि वास्तु लक्ष्मी सभा बसतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव मे मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् अथ प्रचलन्ति पदन्नधीरा। पंडितो देवे अस्ति भ्रष्ट मार्ग, रास्ता ठीक है, उस रास्ते में पड़े। दो पाप करने में लगे हुए इतनी हिम्मत रखते हैं, मर जाओ बेशक, पर पाप तो करना। देखो हिम्मत, मर जाओ बेशक, गर्भपात गर्भपात करना है, मर जाओ तो मर जाओ, पाप करने में इतनी हिम्मत, अपने बनना परमात्मा चलने में हिम्मत नहीं। हजारों हस्ती मर गई, हजारों मर गई फिर भी हमारा त्यार, पाप करने महान भयंकर पाप करने में भी इतनी हिम्मत है, तो हमारे परमात्मा के प्रति में चले। हम अहमद क्यों कर रहे हैं, हम अच्छे काम में चले हैं, उत्साह अमल में, उत्साही आदमी के लिए कठिन काम भी शुभ हो जाता है और हिम्मत हार देने से शुभ काम कठिन हो जाता है। हिम्मत आई बढ़िया, जन हरिया कायर कसु करे खराब है ना है, खाय करियो बापड़ो मन के धोखे माए, मर गया मर गया, हुआ खाय नहीं कर सकता, खाय गए ज्ञान ध्यान खाय नहीं डाले, खाय क्या करे। मैंने उत्साह रखो, काम अच्छा है ये वैसा फिलहाल लो, तीन बात इनमें, ये काम अच्छा भगवान क्या कहते हैं, संत महात्मा क्या कहते हैं, संतों ने क्या किया है, संतों ने किया है संत प्रशंसा करते हैं, भगवान प्रशंसा करते हैं, ऐसा मार्ग है उसमें से रहेंगे, बोले बैल हो दुख हो मार्ग ठीक है, संत महात्मा कहते ठीक है, पाप के मार्ग में लोग चलते हैं तो हम हिम्मत नहीं हारेंगे, उत्साह से काम करेंगे। हमारे साथ भगवान है, हमारे साथ संत संत जितने पहले हो चुके हैं, अभी है और अगाड़ी होंगे, सब हमारे पक्ष में है। हमारा मार्ग मामूली नहीं है, ये मार्ग महात्माओं का है, संतों का है, परमात्मा के प्यारे भक्तों का है। इस वास्ते उनसे दर मार्ग है, मर जाते स्वतंत्र अपना धर्म पालन करते हो, मर जा तो भी कल्याण है, और जो जीने से क्या फायदा, और जीने से क्या फायदा, अच्छे मार्ग में मर जा तो भी कल्याण है। इस वास्ते हम तो इस मार्ग में चलेंगे, उत्साह मन में, विजय हमारी है, इसमें संदेह नहीं है, विजय हमारी है, मार्ग अच्छा है, बस इतनी बात है। ठीक बात है, डाका डालते हैं, चोरी करते हैं, बड़ी बड़ी हिम्मत रखते हैं, आदमी को मार देते हैं, ऐसे ऐसे पाप के काम में लग जाते हैं आदमी। जादू जागृत रहते महाराज, जंगल में रहते हैं, डर रहता है हरदम, तो ऐसे भी मनुष्य है, वे भी काम करते हैं, तो क्या उस जगह में मर्दी है, हमारा काम ऊंचा है, किसी का दुख नहीं, किसी का संताप नहीं, किसी हानि नहीं, किसी का बुरा नहीं चाहते, वह काम में तो जरूर लगेगा ही, लोग बुरा करने के लिए ही बुरा ही करते हैं, बुराई करने मर जाए तो परवाह नहीं है, तो हम तो चला मर रही है, इसमें परवाह नहीं है। तो निश्चित बात है कि अच्छे बार काम में हिम्मत करो, बड़ा काम हो गया, बहुत काम हो गया। पीढ़ी बीत में वहां उदय एक महात्मा रहते थे, ऐसी बात सुनी है, तो एक सज्जन गए, जो वो देरी से पहुंचे तो महाराज जी कुटिया थी बाहर, वो कुटिया में होना दरवाजा बंद कर लिया, तो बोल लगे हिम्मत किया महाराज क्या कहे, वो बैठा रहा वहां, हाँ बैठा रहा, तो वो स्नान करते थे महात्मा जी, वहां पर दूसरी आई जो काला कर उठा विशेषा दूसरी आई, आकर उस पानी में स्नान किया, स्नान किया रूप हो गया सुंदर, उन्होंने पूछा कि माता जी आप कौन है, क्यों आई है, तो हम गंगा और जमुना है, गंगा जी और जमुना जी है हमें, तो यहाँ क्यों आई, कि लोग हमारे स्नान करते हैं उससे हमारे पाप छोड़ जाते हैं, अब पाप से हम हो गए बाहरी, वो पाप संतों की कृपा से दूर होगा, वो पाप दूर करने वास्ते आई है, गंगा और जमुना ये महाराज ये चरणों का जल है, इस जोर से पाप दूर होते, पाप नष्ट हो जाते। महाराज ने कहा पांडवों का राजा भगवत विधा भागवता, विदुर जी महाराज बहुत विधा, आपके समान महात्मा संत बहुत दुर्लभ है, तीर्थ कूर्त तीर्थ नहीं, अतीर्थ तीर्थ लुप्त हो गए, तीर्थों की महिमा कम हो गई, पर आप जाते हो तीर्थ में, जिस तीर्थ में पैर रखते हो तीर्थ के पाप नष्ट हो जाते, तीर्थ कूर्त तीर्थ नहीं, तीर्थों को बहुत करने वाला आपको, क्यों शांत गदा बता गदाधर भगवान आपके हृदय में रहते, आपके इतने प्रशंसा क्यों है कि हृदय में भगवान विराजमान है, आप आदम भगवान भगवान हृदय में रहते हो, इस बात से आपकी महिमा है, आप महिमा से भगवान की है, आप व्यक्ति हुई नहीं है, शांत गदा बता आप गदाधर भगवान है, भगवान को याद करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, सबसे ऊंचे सबसे श्रेष्ठ है, आप उत्तम है इसमें संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं, सबसे ऊंचे, ये बात याद रखो, अपने रास्ता अच्छा लिया है, काम अच्छा किया है, उत्तम से उत्तम काम में लगे है, ऐसे उत्तम काम कोई दूसरा है ही नहीं है, तो बताओ वो लगे वो करेंगे हम, बढ़िया लगेगा, इस वास्ते भाई और बहनों को खूब उत्साह से हिम्मत रहनी चाहिए, उत्साह रहना चाहिए, फिर काम शुरू हो जाता है, सरल हो जाता है, और इसमें संत सहायक, महात्मा सहायक, धर्म सहायक, शास्त्र सहायक, भगवान सहायक, भक्त सहायक, महात्मा संत सबसे सहायक, इसमें सब राजी, दुनिया के लोग राजी और चोर डाकू राजी, दुनिया को लूटने वाले डाकू और चोरी करने वाले चोर जंगल में बैठे महात्मा जी की सेवा करते हैं, खर्च करते हैं, चोर डाकू सेवा करते हैं, कभी भजन करने वाला है। क्षणा नहीं करते, मैं रहता था जंगल में, आंधे आदमी जंगल में रहता था, तो रात्रि का बातें करता सुना आदमी को, ये बातें कोई करता है तो क्षणा नहीं करते, हमारे पास एक कमल था बढ़िया, तो आदमी आएगा तो ले जाएंगे, दो चार आदमी आ जाता हूँ लड़ाई तो करता नहीं है, ले जाएंगे तो ले जाओ, अपने पहले ही बतला दो, अपने पहले ही कौन हमारे थे, कौन हो पाए देखे साधु है तो हमारा आ जाओ क्या करे, हम चोरी करना है, साहब कह दिया हम चोरी करना आए हैं, चोर चोर के साहब चोरी करेंगे, और चोरी क्यों करते हो कि महाराज हमारे गरीब है, खेती करी उसमें लगान कर दिया जाते, लगान पूरा खेती से होता नहीं, अब खेती में बचेगा नहीं तो क्या करें, चोरी करके लगान पूरा करते, बड़े प्रेम से श्रद्धा से संतों के लिए बात, साधु हमारी बात कहती थी, साधु तो वही निकाल जानी समझे, साधु तो वही निकाल जानी। आजकल से जमाने में मैंने स्त्रियों को देखा है, मेरे सवाल बात कहती साफ साफ करके बात, वे जानती है कि साधु वही कहा जाए, विश्वास करते है हानि होग नहीं हो तो पता नहीं, परंतु विश्वास करते है तो हानि नहीं है। हनुमान जी महाराज ने ऐसे हट कर ही होगी पहचानी, जबरदस्ती पहचानी साधु तो वही निकाल जाती। तो शत्रु के नगर में जाकर है मतलब है, क्या मैं कर क्या होगा, नहीं ये साधु है इस वास्ते अच्छा मार्ग है, भगवान की प्राप्ति के मार्ग में चले लोक और प्रलोक सब ठीक होगा, ये मैं संदेह नहीं है, हमारा संदेह है ही नहीं, सच है ही नहीं, इस वास्ते खूब उत्साह से चलो गाड़ी काम होगा, इसमें संदेह नहीं। नंदक तू गलत जावे यू पानी में लूण, कभी जी ने महाराज ने कभी जी ने कहा है तू जो निंदा करता है संतों की, नंदक तू गलत जावे यू पानी में लूण, कभी रे कह तो राम रगाड़ो निंदक थारे कौन बता, महाराज राम जी है, कभी रे कह तो राम रगाड़ो नंद थारे कौन सारे कौन है, इतनी हिम्मत है तू, हमारे साहे भगवान है, हमारी हिम्मत विशेष होनी चाहिए, हमारे पक्ष भगवान है तो भगवान है पक्ष में हम चलते है, इस वजह से डरने की जरूरत नहीं है। जैसे भूल हो गई गलती हो गई हो गई हो गई, अब नहीं करेंगे दोबारा, गलती को दोहरा हुआ नहीं तो शुद्ध सद हो जाएगा, संत पुरुष हो जाएगा, सच पुरुष हो जाएगा, ऐसी बात है। इस वास्ते बड़े उत्साह से चलो हर से मार्ग में, सब सहायता है, धर्म सहायता करे, पुस्तक सहायता करे, संत सहायता करे, भगवान सहायता करे, तुम साधो रख एक बार हम तक मेरे साठ, तुम कर काठ गए तो मन लो एक लाठ, तुम करो हमारे कमान कम नहीं है, तुम घर लाठ तो हम लो एक लाठ, तुम साधो रख एक बार तो हम चल रहे तो भगवान ऐसे ये था, हम तो बदलते हो जाते हैं, भगवान हमारे पक्ष में है, हम भगवान के बारे में लगे हुए हैं। सबसे ऊंचे परमात्मा, उस परमात्मा के बारे में लगे हुए हैं। इस वास्ते हमें संदेह नहीं, हमारा मार्ग ठीक है। शास्त्रों के अनुसार देखा, महात्माओं के अनुसार देखा, संतों के अनुसार, भगवान की भक्ति के अनुसार, भगवान की कृपा के अनुसार, डर नहीं है, हम कोई बात नहीं, हम अवस्था काम करेंगे। उस साथ से चलो, हो गई भूल तो हो गई। आप सुनाए ने एक मारवाड़ी का मारवी का होते पर सवार हुए, पर के सवार हुए, सुने नहीं बात, घोड़ों से गए ऊंट से तो पर सवार हुए, फरियाद क्या पर सवार हुए। इस वास्ते उत्साह काम बढ़िया है कि नहीं, काम बढ़िया है तो बस चलो, गलती हो गई हो गई, कब नहीं हो गई, अब गलती हो गई नहीं, दोबारा नहीं करे, दोबारा गलती को दोबारा नहीं करे, बस एक बात याद रखे, गलती हो गई तो अब दोबारा नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, दोबारा हो जाएगी, दोबारा होती नहीं होगी। अब ठीक है, उस मन में मजा खड़ी, अब गलती नहीं होगी, क्योंकि सहायता भगवान करे, महात्मा करे, सब सहाय कर पा रहे। इस वास्ते कभी भी नीचे नहीं देखनी, नारायण नारायण नारायण नारायण। अब भैया बढ़िया बात है, भगवान नाम कीर्तन करना है, उत्साह से करना है, सब सब लोग उत्साह से बोलना भगवान के नाम का कीर्तन करो, केशव कीर्तनाथ करो, तद्धरी कीर्तनाथ कलयुग में कीर्तन की महिमा ज्यादा है, भगवान नाम की जब ही कलयुग में ज्यादा, चौ सुग चौ श्रुति नाम प्रभाव कली विशेष, चारों युगों में चारों वेदों में नाम की महिमा कलयुग में विशेष है। इस वास्ते 52 मिनट हो गया है, 8 मिनट रह गए, सुनो महाराज कीर्तन सुनो उत्साह से।